orada bir de Kabe'nin bir köşesinde kara taş var. Ya kara taş var, Hacerül Esvet. Hacerül Esvet. Onu çok merak ediyoruz. Şimdi evet. Bazıları da Hacerül Esvet taşı der. Taşı. Şimdi Hacer taş demek, Esvet tamam mı? Kapkara demek yani. İki şimdi, tane taş oluyor. Yani iki tane taş olur. Yani kara taş taşı gibi bir anlamda çok telaffuz ederler. Yani öyle şey olarak. Kara taş. Kara taş. Anladın mı? Hatta kapkara taş. Şimdi bu taşla ilgili de dinin, imanın, Kur'an'ın, Müslümanlığın en ufak uzaktan yakından bir ilgisi yok. Ama Kabe'nin bir köşesine koymuşlar onu. Nereden geldiği de belli değil aslında. Bunu da uydurdular. Kimisi cennetten geldi der, cennetten düştü der. Bazı tarihi araştırmacılar bunun hani normal bir göktaşı olduğunu söylerler. Ve atmosfere girdiği zaman yanarak siyahlaştığını şey yaparlar. Ama bazıları da o cennetten geldiği zaman bembeyaz bir taşmış da insanların işlediği günah yüzünden var ya. Onu eldeni süre süre kararmış. Yok yok, el süre süre değil, değil. Üzüntüsünden kararmış. El sürerek değil, yani insanların şeyinden. Öyle kararmış gibi şey yapılır. Bu koca bir taşmış. Orada zamanında yapmışlardır. Kabe dediğimiz o küp binanın bir köşesinde. Ama tarihi içerisinde bu çeşitli zamanlarda kırılmış, sel baskınlarında değişik şeylere uğramış. Sonra birisi gelmiş, şimdi bunu almış gitmiş. Mesela Karmatiler gelmiş, onu oradan sökmüş gitmiş. Sonra 20-30 sene sonra rüşvet vererek, para vererek geri getirip koymuşlar. Sonra kırılmış, parçası o şimdikinden daha büyükmüş. Bazı parçaların nerede olduğu belli değil. Sonradan efendim onu bakırla kaplamışlar, çevresini kırılmasın diye. Sonra gümüşle kaplamışlar. Bizim Osmanlı Devleti de yine aynı şekilde padişahın bir tanesi ona gümüş bir kaplama yapmış vesaire. Sel basmış, şu olmuş, bu olmuş. Çok macera geçmiş. Şeyle, macera evet. Başından geçmiş. Evet. Çok değişik şeyleri var onların da. Ama bu taşın dinle imanla ne şeyi var? Şimdi tarihçilere baktığın zaman açık söylüyorum, o taş eski İslam öncesi müşriklerin putlarının bir parçasıymış. Putların bir parçası öyle evet. Mi? Ve şu anda da Müslümanların gidip ona el sürmesi, Allah. Bak evet. El sürmesi, ona saygı duyması, eski İslam öncesi müşriklerin ona tapmasıyla ona saygı duyması farzsız bir şey. Aynısı, selam ediliyor orada. Ona istilam denir, yani tavafa başlama noktası öyle şey yapılmış da, bunu zaten tarih süresinde her şey yapar. Hatta Ömer'e atfedilen bir şey vardır. Evet, Ömer atfedilen tamam. Şey var. İşte ben senin Resulullah'ın seni öptüğünü görmeseydim, ben sana selam bile şey yapmazdım. Peygamberimiz öyle yapmış mı acaba ki? Kim bilir? Kim görmeseydim bilir diyor. Yani. Şimdi peygamberimizden nakledilenlerin şimdi kaçı doğru ki? Hangisi doğru? Nasıl tamam bileceğiz? Onun için peygamber yapmış mı dediğimiz zaman Kur'an'a bakacağız. Peygamber Kur'an'da yapar mı? Kur'an'da böyle bir şey varsa peygamber yapmıştır. Ha, peygamber, Kur'an'da yoksa yapmamıştır. İşte o tamam kadar. Tamam. Peygamberin için yapsın. Kur'an'da taşa selam verecek. Böyle bir şey varsa peygamber onu yapmamıştır. Yapmamıştır tabii. Tamam. İçin yapsın. Bir anlamı yok. Evet. Şimdi şeyler işte bunun da İslam'da yeri, yurdu yok. Müslümanlar evet. Yani kendisini gerçek İslam'ı yaşamak isteyenler, gerçek dini öğrenmek isteyenler kendilerini evet. Bu noktalarda buna hazırlasınlar yani. Maalesef, bu gerçekleri maalesef. Bilsinler kardeşim. Çok bilinçli onu bir şekilde şey gidiyor efendim. Bunu bu ayrıntılı bilgileri tarih kitaplarından, ansiklopedilerden falan elde edebilirler. Evet. Yani şimdi bu Hacerül Esvet'le ilgili falan din kitaplarında yazılanların hepsi söylentiye dayalı. Evet. Hurafa şeylerdir. Maalesef. İslam gerçeğiyle bir alakası yoktur. Ve Müslümanların gidip ona yüz sürmeleri, ona bir değer vermeleri de evet. Müslümanları ne yazık ki üzülerek söyleyeyim bizleri dünyada gülüş bir duruma maalesef. Düşürüyor yani. Maalesef. Bunu da açıkça söylemiş olayım. Bu mesele bir de efendim, gerçi 5 dakikamız var da evet. Şeytan taşlamayı da kısaca izah edelim. Şimdi şeytan taşlama sonra biraz uzun olursa o uzun olur. Onu şeytan yapalım, düşleme onu şey yapar. Hacer-i Esvet konusunda orada çok izdihamlar oluyor. Ölümler oluyor, ezilmeler oluyor. Herkes onu öpmek için, el sürmek için. Sonra insan düşünüyor da yani bu yaptığımız iş nedir? Yani Allah-u Teala bizim orada eziyet çekmemiz için mi o taşı mutlaka elimizi sürmemizi, öpmemizi istiyor? Yani onlara inanarak gidiyor millet. Gözyaşı dökerekten gidiyor ve inanaraktan gidiyor ve orada ölüyorlar çok insan. Yani bu nasıl oluşturmuş bu şeyler? Hayret yani. Şaşıracak şey. Kardeşim bunların tabii evet. Gidenler, şimdi bunu yapanların bir defa evet. Bilgi, bilinç seviyesini de Evet. Yani kontrol etmek lazım. Tabii ki. Tetkik etmek lazım. Evet. Ama ne olursa olsun Müslümanlar yaptıklarını, bütün amellerinin tümünü evet. Kur'an'la sağlamasını yapmak zorundalar. Sağlama yapılması gerekiyor. Sağlama yapmak evet. lazım. Evet. Dinde imanda olmayan şeyleri bu şekilde maalesef, yani uygulamaları. Maalesef. Şunu tekrar edeyim, bunu dönüp dönüp söylüyoruz. Kur'an'ımız hayat kitabıdır, evet. dinamiktir, canlıdır, ritüel yoktur. Ritüel yok tabii ki. Yaptığımız her hareket, evet. İslam'da Allah'ın öngördüğü her şeyin bir illeti, nedeni vardır. Dünyada bize evet. yararı olsun diye emredilmiştir. Tabii. Hani tabii. demin bak ne demiştim? Orada vassa ayeti vardı evet. yani şey olarak hani miras konusundaki vasiyetteki konu var evet, ya vasiyet. Orada evet. olmazsa olmaz. Neden? Ne demiştik? Eğer ki mirasta vasiyet dikkate alınmazsa mirasta adalet sağlanmaz. Tabii ki. Yani kanunda hani Nisa 11-12. Ayetlerdeki zikredilen İşte üçte birlik, beşte birlik, altıda birlik şeylerle adalet sağlanmaz. Tabii ki. Onun için Cenab-ı Hak önce vasiyet emrediyor. Onun için min ba'di vasiyetin evdeyindir. Yani bu uygulamalar maddeden hani üçte birlik, dörtte birlik oranlar evet. ancak vasiyetten sonra ve borçlar ödendikten sonra. Borçlar ödendikten sonra evet. tabii ki. Kalırsa. Ama evet. işte bir evet. peygamberimize mal edilerek tamam mı bu yani. Ayeti hükümsüzleştirdiğin zaman evet. adaletsizlik çöker kalır. Kardeşler arasında kavga nisa, İslam olmayanlar arasında İslam'da adalet yoktur evet. şeyle evet. eleştirirler. Hemen yani oklar üzerimize gelir. Peygamber vasiyeti kaldırırsa evet. Hacı Resvet'i de taşlamış yapmış ha, olur, tamam. öpmüş bak, olur. Hep bak görüyorsunuz yani ne kadar diye, birini zincirleme. Yine, Ömer'in şeyinde de yine Resulullah malzeme yapmış. Onu atfediyor. Yapmış. Yani benim aklım ermiyor buna. Yani ermiyor sen, diyor. Yani sıradan taşın tekisin yani. Selam selam. Ben akıllıyım ama, o mu diyor işte ne yapalım ama, peygamber öyle yaptı. Ben yaptım diyor. Ne kadar buyur saçma yani. Bir şey. Tabii. Böyle şeyi söyler mi yani? Olmayacak ha. şey. Tamam. Yazıklar olsun. İşte onun için Müslümanların sorgulamalarını... Evet. Tamamen Kur'an'a evet. yöneltmek zorunluluğu evet. vardır. Evet kardeşim.